Sordum seni yıldızlara, ay ışığına. Dediler tam bin yıldır görmedik onu. Sordum kadim kitaplara, tozlu raflara. Dediler o bizden önce buralardaydı. Ağır bir uçurum oldu kalbim. Sen gittin gideni buralarda. Oh,